de la fire de pusioc, de la fete de la joc, ias mirea sa, rămas buni de la fata, le dintr-un și de la vecinii tăi, ce-ai copilărit cu ei, și de la flori din grădină, că rămâne mai străină. O să-ți primești palmini, să vezi mila de la soacră, vătraiu după vatră, și mila de la bărbat, ca foaia de păr uscat, ia de păr trântește-n pat și te sărută cu